Heisan, heisan. God kveld, god kveld. Velkommen til Gamer.no, sin siste daglige E3-podcast. I hvert fall siste i 2017. Jeg heter stadig Jonas Magrøy, og med meg så har jeg fortsatt han Andreas Bjørnbæk. Hei, hei, hei, hei. Ja, da var det over. Ja, det gikk veldig fort. Ja, det har gått sykt fort. Vi har hatt mye program, men vi har... Ofte startet tidlig på dagen og sluttet sent. Ja. Men hvis arbeidsdagene hadde vært sånn her hver dag, så nummer én hadde blitt god og sliten. Men jobben hadde vært veldig morsom da. Ja, for vi er vel ganske enige at det her har vært en helt sinnssykt kul opplevelse. Mm. Det er jo våres første E3 begge to, ja. Så... Vi er egentlig litt sånn, vi er trøtt, men vi er ekstatisk fordi det har vært en veldig kul uke. Ja. Ja, det har vært noe helt eget. Ja, det har det. Vi kom akkurat nå fra LA City Hall, der vi så lys, hva heter det? Opplysninger av Bat-symbolet. Ja, Batman-symbolet på veggen til ære for Adam West. Ja. Det var ganske kult. Det var nesten litt sånn historisk egentlig. Ja, ja. Tilfeldigvis var vi der i området, for vi hadde vært og spist ramen på Little Tokyo. Ja. Eller var det Mr. Ramen? Ja, Mr. Ramen ved Little Tokyo, i Little Tokyo. Ja, ja. Stemmer, stemmer. Ja. Men cirka 12 timer før det så var det starten på siste E3-dagen. Og vi har sett litt av hvert i dag også. Ja. Ja. Vi holdt på litt lenge i går, så vi tenkte vi skulle gå litt hurtigere gjennom det i dag. Så litt kortere i dag. Ja. Først og alt, RIP in peace, Adam West. Ja. Det var noen gode år. Og jeg kjenner han allermest fra Family Guy, som Mayor Adam West. Ja, jeg også. Men vi traff jo en morsom dame på T-banen som var noen år yngre enn han, og som kjente han fra Batman-filmen. Ja, vokste opp med det. Det var litt kult. Ja. Norske Anna hadde hun også. Ja, ja, ja. Anyways, ja. Vi startet tidlig i dag med to. Ja, altså, vi hadde avtale ved åpning begge to. Mm. Hva var din første? Min første var... var feilskudd, for å si sånn. Jeg kom tidlig, men hadde da sjekket feil på kalenderen. Så heldigvis var jeg tidlig ute, men tidlig ute til noe som ikke var. Så da fikk jeg litt ekstra tid til å gå rundt på messa og bare sjekke litt rundt og skrive litt. Ja. Så det var egentlig like greit. Mm. Det er bedre å være tidlig ute enn å være for sent til noe som kanskje skjer. Ja. Men ja. Hva var den første avtalen du hadde som du kom til? Min første avtale var A Plague Tale : Innocence. Var det Focus Home det? Ja, det var Focus Home, ja, ja. Og det er da et spill som foregår i middelalderen i Frankrike. Under det de kalte inkvisisjonen. Hva slags inkvisisjon vet jeg ikke. Det er ikke, altså, de blander litt sånn historie med fiksjon her da. Det er jo selvfølgelig en pest som går gjennom landet. Men det er litt sånn fiksjonshorror her også da. Så, altså, vi fikk ikke se veldig mye, men man spiller som en ung kvinne. Jeg vet ikke hvor gammel jeg er, kanskje altså i tenårene da. Ja. Og du spiller da sammen med lillebroren din. Og siden man er ikke så siden man ikke er så sterk, så klarer man ikke hamle opp med store sterke vakter da. Så da bruker man heller en sånn slynge til, altså, de har laget en sånn mekanikk som består av rotter. Rett og slett. Ja. Og de har laget en hel egen motor der de kan ha mange tusen rotter på skjermen på samme tid. Og rotter de tiltrekkes da, ikke sant? De spiser mennesker. Liksom. Men de frykter da ild og lys og sånn. Sånn at hvis det er et sted du skal, og det står en vakt imellom da, men vakten har en lykt, og rotter er rundt han, ikke sant? Så må du da bruke den slinga til å skyte lykta hans, sånn at sånn at den blir ødelagt, ikke sant, og slutter å lyse da, for eksempel. Og da hopper rottene på vakten da, og begynner å spise han, og mens de er opptatt da, da kan du komme deg videre. Så det er liksom bruk av litt sånn omgivelsesbruk. Og det, altså, det så ganske spennende ut. Ikke noe, altså jeg har ikke sett noe lignende, tror jeg. Kommer ut om en stund da. Jeg tror de sa liksom slutten av 2018 eller noe sånt. Ja, okay. Så det, det var litt rart. Men ja, nei, A Plague Tale, spennende sak. Ja. Hva var din første avtale? Det var Ni No Kuni 2. Ja. Jeg fikk også en presentasjon av Project Cars 2 og Dragon Ball FighterZ. Fordi alt var Bandai Namco eller noe sånt? Ja, det var inne på Bandai Namco sin, ja, sitt område. Jeg prøvde litt Project Cars. Gadde ikke å prøve Dragon Ball, for det, ja, fighting er ikke min greie. Men ja, Project Cars var et bilspill. Og jeg vet ikke, altså, ja, når jeg spiller et bilspill, så skjønner ikke jeg helt hva som er forskjellen på de. Så det var, men Ni No Kuni fikk jeg spilt i hvert fall, og testet ordentlig, og ja, det var veldig kult. Det var ekstremt fint. De har jo nå, i stedet for at de har fått hjelp fra Studio Ghibli, så har de ansatt folk fast fra Studio Ghibli. Så blant annet han som er lead character designer, og han som er komponist, det er folk som har laget musikk til. Komponisten har laget musikk til blant annet Spirited Away. Og en del sånne store Ghibli-filmer da. Og han som er character designer har tegnet en del av noen av de ikoniske figurerne til Ghibli. Ja. Så det oser jo av stil da. Sånn fin art og fin musikk og sånn. Ja. Men det spiller veldig bra også. Veldig fint. Det så ut som at det var 60 frames ute i verden, mens det var 30 i combat. Ok. Jeg ble litt usikker fordi, ja, det var tidlig på dagen og, ja, og sånt, og jeg var ikke i modusen til å, nei, se så nøye på det, men det virket som at det var sånn det var i hvert fall. Ok. Og så har de da erstattet familiars, for de som er familiar med Ni No Kuni igjen, med noe de kaller for Higgledies. Ja. Higgledies. Higgledies. Som minner meg litt om Pikmins. Okay. Fordi sånn små karer som da er laget av forskjellige elementer. Du har også Higgledie Heroes, som du kan samle på samme måte som familiars igjen. Okay. Og de funker sånn at hvis du har flamme Higgledies i en gruppe for eksempel, og du slåss mot, sånn som jeg gjorde i mitt tilfelle, en drage da, som spruta ild, så kan du gå bort til flammehyggeldisene og aktivere de. Da lager de et skjold rundt sitt område på fight-arenaen. Du kan bevege deg fritt og sånn da. Hvis du står innenfor det skjoldet deres, så er du da immun mot flammeangrep. Og det må da den cooldown på det, sånn at du må time det med angrepene til fienden og sånn. I tillegg til at, i hvert fall i demoen da, så hadde jeg close range, og så hadde jeg sånn at jeg kunne lade opp close range, og så hadde jeg long range angrep i tillegg. Også sånn grønne higgledies som du kan bruke for healing og litt sånn forskjellige ting da. Så ja, det var ikke en veldig lang demo, det var egentlig bare en bossfight jeg fikk prøve. Det var hovedsakelig de tingene jeg gjorde da, og repeterte til jeg tok han. Og fikk prøvd ut litt sånn forskjellige ting, og fikk hils på en del av karakterene da, som de presenterte. Og det virket som det er en ganske god og kul roster med veldig funksjonelle figurer da, som alle har et formål i historien. Og det er veldig kult. Og så styrer man, jeg husker ikke hva han heter, men han som man styrer i dette spillet da, er da den nye kongen i Ding Dong Dell. Og det her er da en veldig ung konge, bare 12 år gammel, og har liksom ikke enda fortjent respekten til folket sitt. Så han blir da, så hvis jeg forstod det riktig, så blir han usurpet av en sånn ond mann da, og flyktet ut, vekk fra Ding Dong Dell for å, og da, det er da liksom skjebnen griper inn da, og han møter sin, det som da tilsvarer Mr. Drippy i dette spillet, jeg husker heller ikke navnet på den karakteren. Og deres bond da, deres skjebne er liksom sånn intertwined da, for at han skal bli den sanne kongen igjen og fortjene, og gjøre seg fortjent til respekten til folket og sånt. Det høres ut som en seriøs fortelling i et spill som også bruker ordet Higgledies. Ja. Sånn er det jo ofte, i hvert fall i Ghibli og sånn også, at det er litt voksne og seriøse tema, men også veldig mye lekent med det, og så funker det veldig fint. Ja. Det virker som det er sånn her også da. Ja. Og da liksom oppdraget da, det blant annet noen sånne pirater som er en av de første du får tilliten til og sånne ting, at du rett og slett rekrutterer grupper rundt om i landet til å støtte deg og sånn. Ja. Det er vel det historien hovedsakelig går ut på. Og så har du en rådgiver da som er fra ifra våres verden da, sånn som han Oliver i Ni No Kuni 1 er fra våres verden, så er det nå en annen karakter, en annen party member som er fra våres verden. Okay. Han er ikke en veldig sånn skilled fighter i utgangspunktet, men han var en politiker og en president i et selskap eller et land eller et eller annet sånn, okay, i våres verden. Så han har god peiling på politikk, så han er en veldig god rådgiver sånn sett til hovedkarakteren. Ja. Så det er positivt til Ni No Kuni 2 at jeg har prøvd det i hvert fall. Kult. Så ja, fikk du prøvd noe? Hva var videre på? Ja, etter A Plague Tale så fikk jeg spilt litt mer historieinspirert spill. Fikk spilt Kingdom Come Deliverance. Ja, det har vel du ventet på? Ja, det har jeg ventet på en god stund. Dette Marius Kjørmo også ventet veldig på. Ja, og nå, det kom jo da tidlig i 2018, 13. februar 3. Mm. Ja. Og det vi fikk se var egentlig begynnelsen på spillet. Fikk se noen sånne mellomsekvenser og hvordan oppdragssystemene fungerer da. Og det det prøver på er jo å være veldig sånn realistisk da. Dungeons and Dragons. Ja. Og da, etter hvert som du får quest, så får du, altså, du starter ikke med noen quest markers eller noe sånt. Du må liksom snakke med folk for å få det da. Og etter hvert som du snakker med flere og flere folk, så kan du også få mer informasjon om ting og sånn. Ja, vi fikk litt sånn innblikk i politikken da, liksom sånn hva som foregår. Det er noe trøbbel med konger og hvem som burde være den rette kongen. Veldig Ni No Kuni. Ja. Og fikk også testet ut kampsystemet litt mer, som da handler om at du skal peke liksom, altså, peke sverdet i spesielle retninger for å hugge der da. Og hvis da motstanderen ikke klarer å blokkere akkurat der, så treffer du. Og hvis du klikker blokk akkurat i det fienden angriper deg, så får du sånn perfect blokk, og da får du sjansen til å angripe igjen. Og det er veldig sånn fokus på at selv om du er veldig sterk, så er det mulig å dø veldig enkelt også. Sånn at hvis du liksom hvis du, altså, selv om du har den beste rustningen og det beste sverdet, så må du også ha ferdigheter for å kunne vinne mot selv den enkleste bombe med høy gaffel liksom. Fordi altså, ikke sant, som i virkeligheten så vil hvem som helst fortsatt dø hvis en eller annen fyr kommer og stikker deg et eller annet sted. Det er ganske realistisk sammensett. Ja, det forsøker i hvert fall. Det ser jo fint ut. Jeg fikk, altså, det virker jo veldig lovende. Fikk sett det på PC og prøvde det litt på PlayStation 4 Pro. Og det kjørte ganske greit. De sier at de fortsatt jobber med optimalisering. Sånn lip-sync og sånn var ikke helt på plass enda. Og i samtaler som ikke var mellomsekvenser, så er det sånn at folk akkurat nå liksom stiller seg rett opp og ned og ser på hverandre da, veldig sånn statisk liksom. Sånn at sånne samtaler som ikke er filmsekvenser ikke virker så naturlig da. Jeg spurte dem om det, og da sa de at ja, dette er ikke ferdig. Vi holder fortsatt på med lip-syncing, som da er noe de liksom faktisk holder på med, men ikke har implementert det nå. Og det samme gjelder da animasjoner, om vi skal tro dem da, noe vi burde kunne gjøre. Så det blir spennende å se hvordan det ender opp. De har jo fortsatt over et halvt år igjen, så det, ja, det blir forhåpentligvis ikke dumt. Nei. Det er jo mange som har høye forventninger til det. Ja, de har jo lovet ganske mye også. Ja. Jeg ble veldig imponert over Vampyr. Det er jo det neste spillet til Dontnod. Ja. De som lagde Life is Strange, det originale. Okay. Det var også Focus Home. Ja, det var også Focus Home. Jeg ble tilbytt den her Plague-greia også. Ja. Men den hadde jo du. Ja. Men vampyrer i hvert fall, hvis man har spilt Life is Strange og tenker at det er litt sånn som det er bare med vampyrer, så tar man ganske feil. Det gjorde jeg i hvert fall. Ja. For her er det mye mer RPG-elementer og mer action og fighting og sånt. Man spiller jo da Dr. Jonathan Reed, som har vært lege da han var i livet før han ble vampyr. Og vi tar spillet startet når han er ganske fersk som vampyr da. Så han har et sånn moralsk dilemma da, mellom å hjelpe mennesker, selvfølgelig siden han var doktor da han levde, og da blodtørsten sin. Samtidig så har han jo ganske gode, han er ganske kraftig da, som vampyr selvfølgelig. Også det her da under spanske syken i Paris. Wow, de går virkelig for dette horror-greiene, disse folk som folk har hvert eneste spill har vært litt sånn mørke greier. Ja, det er plague i begge to liksom. Ja, og i tillegg så i går så var jeg jo på det der hva var det der hos Focus On? Call of Cthulhu, ja. Som også er med mørke, onde greier. Ja, det var veldig fokus på det. Veggene der, mens Focus On var jo helt svart. Og bare sånn skrekkbilder på veggene og sånt. Ikke sant. Men i hvert fall, du er da Jonathan Reed, og du vil hjelpe mennesker, men du vet også at det er en annen mørkere trussel i det de kaller for skulls, som er sånne beast-versjoner, skadet, korrupte versjoner av vampyrer. Okay. Jeg vet ikke helt hvordan de blir det, men så du vil jo da også beskytte mennesker mot dem, og hjelpe legene på sykehuset der du jobbet før og sånt. Så da er det veldig mye sånn morally ambiguous valg du kan ta og sånt, utifra hva du vil gjøre for å bli kraftigere og for å hjelpe andre og sånne ting. Og da har du forskjellige distrikter i byen der det bor vanlige citizens da. Og hvis du da du kan levele opp ved å drepe og slåss og sånt, men en mye mer effektiv måte å levele opp på, det er å drikke blod. Og da er det litt sånn en du kan for eksempel møte på, sånn som jeg, vi gjorde i den demoen vi fikk se da, så var det en fyr som heter Seymour som du pratet med, som du møtte på gata i docking-distriktet da, eller brygge-distriktet i Paris. Han var veldig sånn shady da, og så hadde han glemt en amulett som han skulle gi til mora si, og så ferdig å lete etter den da, og da er det sånn blodspor, for du kan bruke sånn, sånn heightened senses for å finne blod. Da ser du liksom blodet inn i mennesket, du kan finne mennesket, og du kan også finne blodflekker på å gå på bakken og sånn. Så følte vi et blodspor til amulettene, eller amuletten som lå under et lik. Og da tok de da med seg den amuletten tilbake til Seymour og konfronterte han med liket, og fant ut at ja, det her er en drapsmann. Han har drept han dreper mennesker når han blir frustrert, for at han er frustrert på mora si, som bryr seg mer om en annen person som er på hans alder, som ikke er ungen hans. Så han er veldig sjalu sånn der, og veldig sånn shady, skadet person da, mentalt. Og hvis man da skanner han, som man kan gjøre da, så ser man at han har ikke optimal blodkvalitet. Det er jo bedre blodkvalitet, det er jo mer XP får du for å drepe dem og drikke blodet deres. Og man ser også at han er forkjølet. Og det er også sånn som påvirker blodkvaliteten. Så kan man da følge han hjem til huset sitt, der mora hans er, og hun er veldig hyggelig og sånn. Men for å komme inn dit da, til hun, du kan ikke gå inn til dem, for du er en vampyr, så du må bli invitert inn av dem. Hvorfor gjør det? Fordi at det er sånn det er med vampyrer. Vampyrer kan ikke gå inn i hus. Altså sånn, ja, i fiksjon da. Etablerte kanon. Vampyrer kan ikke gå inn til noen uten å bli invitert inn. Og da har du det som er et sånn intellektnivå da. Og ja. I denne demoen så hadde da han her, Jonathan, da intellektnivå 2. Og når du prater med folk så får du se hva deres intellektnivå er. Og hvis de er høyere enn det, så er det vanskeligere å overtale folk og persuade dem og mesmerise dem. Ja. Men hun her, mora til han Seymour da, hos Stella, hun hadde samme intellektnivå. Så da kunne, han, da kunne vi persuade hun til å invitere han inn, selv om hun egentlig ikke ville det. Okay. Og da kommer hun inn dit, prater med hun, og ser at okay, det her det er litt mer ordentlig, en friskere dame da. Så hun har mye bedre blodkvalitet. Mm. Men hun er også veldig hyggelig. Okay. Så da kommer liksom det her inn med da, valget med, skal vi ta en shady type som har dårlig blodkvalitet, eller en snill og god dame? Mm. Som da har ansvaret for denne shady typen, pluss en tredje person. Mm. Som også virker som en veldig god person. Så hva skjer når man drikker blod til folka? Det som skjer da, det er at du, det de gjorde i demoen da, var at de drepte hos Stella da. Ja. Og da tar du kontroll over henne, så kan du da føre henne hvor du vil, sånn type inn i bakgate eller noe sånt da, for eksempel. Ja. Kunne drekke blodet deres der. Ja. Etter at du har gjort det, så, har det ikke skjedd, så skjer det ikke noe enda. Okay. Men da må du gå til en hideout for å sove til neste natt. Okay. Og når du da sover til neste natt, så kan du velge å oppgradere ting. Du kan velge å oppgradere combat abilities, som da for eksempel at du slåss. Du kan slåss med sverd og kniver, og du kan også slåss med type sånn vampyrgreier der du drar blod ut av fienden, som en sånn force-aktig greie. Okay. Eller sånn face-walking, sånn at du kan liksom bevege deg fort til fienden, eller du kan bevege deg fort lange distanser over elva og sånt. Okay. Du kan oppgradere sånne ting da. Ja. Og når du oppgraderer noe, så bruker du XP på det. Okay. Men den XP'en du bruker på det går også til levelmeteren din, så du går opp i level. Mm. Og jo bedre blod du har, jo mer opp i level kan du gå, jo mer kan du level opp ting. Ja. Og da sover du til neste dag, natt. Sånn at den du velger å drikke blod fra dør liksom. Ja, den personen er død. Ja, ja, og når du da våkner neste natt, da har det skjedd ting i det distriktet. Okay. Da har det påvirket de andre som bor der, som ja. Vanlige mennesker. Så da vi kom tilbake til huset hennes, så vi at det var forlatt. Ja. At han Seymour var helt fra seg, for eksempel. Sånne ja. Ting. Ja. Og det påvirket moralen til de som bor der. Okay. Hvis du dreper alle, så vil den plassen bli overrun av mørke skapninger. Sånne skells og ja. Politi og okay. alle der er rapportert savnet. Og ja. Da blir det rett og slett et farligere distrikt. Okay. Dette foregår i Paris. Ja. Er det åpen verden, eller er det mer sånn lukket, at du bare kan gå rundt i et distrikt liksom? Jeg tror det er åpen verden. Okay. Men jeg er ikke helt sikker. Nei. Det var et ganske stort område vi var i da, i hvert fall det distriktet. Jeg tror man kan fære fra distrikt til distrikt, men jeg er ikke helt sikker. Og så er det jo da sånn historieoppdrag som tar deg til for eksempel leder av distrikt, der du kan velge om du vil hjelpe dem eller du vil drepe dem hvis de er slem. Men hvis du dreper dem og de er slem, så er det her veldig innflytelsesrike personer, og da kan moralen gå veldig ned i det distriktet og sånt. Og så det liksom, vil du bli sterkere og drepe folk, eller vil du hjelpe dem og sånne ting da. Ja. Så liksom, vil du være egoistisk og ta, du kan finne crafting parts og sånn, du kan, sånn som i huset til Stella, så kunne jeg finne ting og tang. Mm. Kan jeg velge om jeg vil gi det til Seymour for å hjelpe han, eller craft medisin og gi det til andre, eller craft medisin og beholde selv. Sånn at det er moralen som bestemmer når de mørke kreftene kommer inn? På en måte, ja. Det bestemmer liksom hvor mye innflytelse du har, og du blir kraftigere av å gjøre egoistiske valg, men da blir også det området farligere. Ja. Og det likte jeg veldig godt da. Det virker som at det er veldig lite svart og hvitt, rett og galt. Mm. Det er veldig mye gråzone, som er grunnen til at jeg liker for eksempel Fallout New Vegas veldig godt. Der det er veldig mye gråzone i valg, i stedet for bare riktig og galt og nøytralt. Ja. Så det ble veldig imponert. Veldig, veldig kult. Det er mye annerledes ideer som kommer fra Fokus om dagen. Har du noen lanseringsdato på det, eller? Ja, hva tid var det igjen? Det kommer vel imot slutten av 2017, tror jeg det kommer. Ok. Så det er ikke lenge til. Nei. Jeg kan finne ut det mens du forteller meg. Ja, min siste avtale, det ble med Activision. Og da hadde jeg intervju med Call of Duty-utviklere. November 2017 kommer det. Ok, ja. Da fikk jeg pratet med utviklere for både flerspiller og enspillerkampanje. Snakket litt om hvordan Call of Duty bruker den andre verdenskrig settingen til å fortelle en historie, og hvordan de i flerspilledelen blant annet bruker dette liksom bootcamp systemet deres da, som da liksom foregår i D-Day plus 3 eller noe sånt, som er et slags hub-område. Det er ikke liksom hub der du alltid er, men imellom kamper og sånn så kan du liksom sjekke ut gear, du kan vise vennene dine. Jeg tror det var slik at du måtte kan henge deg litt med venner. Du kan spille litt sånn en mot en mens man venter på kamper og så videre. Litt sånn tøft sånn show-off-område da. Og ja, nei, altså det virker jo veldig ambisiøst, som jo er et ord som man kanskje bruker litt for ofte, men fortsatt, altså veldig mange av disse spillene er jo ambisiøse. Ja. De fremstiller seg hvertfall som det. Ja, og spesielt disse svære, ikke sant, som da alltid vil være størst. Ja. Og ja, nei, i den eneste, altså, nå fikk jeg ikke se noen nytt gameplay nå, men det jeg så her om dagen, som jeg vil snakke litt om, så var det veldig mye sånn action, samtidig som man fikk litt mer sånn inntrykk av at man på en måte spilte med en gruppe da, i gjenspillerkampanjen. Og det som er litt kult er at de da går tilbake til å gjøre slik at du ikke regenererer helse, men at du trenger da helsepakker. Som også Wolfenstein gjør, ikke sant? Ja. Og altså, Battlefield gjør det ikke akkurat slik, men for å få helse fort så må du ha helsepakker da. Men her så er det nødvendig med helsepakker. Så da sa de at, ikke sant, det går mye sånn taktisk i det, og at det er viktig da å bruke disse hjelpe, altså venner dine eller kameratene dine til å liksom, ikke sant, få tilbake helse sånn at du kan klare å vinne kampen da. Og da har de også sånn moralsystem da, som har mye å si for hvor ofte og hvor bra hjelp du får. Og i den fortellingen så har du da, så får du av og til noen sånne valg, ikke sant? Altså skal du på en måte, du kan for eksempel få valg om du skal ta krigsfanger eller om du skal drepe dem på stedet. Og da kan det være sånne moralske valg som da får innflytelse på på moralen i gruppa da. Ja. Og det høres litt spennende ut. Ja. Litt mer sånn, ikke bare veldig lineært, men litt mer sånn valg. Det høres støtt ut. Og igjen, i online-delen så synes jeg at denne war-modusen høres kulest ut. Med at man da har litt sånn oppdrag underveis i kampen. Ikke sant? Du skal bygge broer for å komme deg til neste del av kartet. Du skal ta over et hus, du skal føre en tanks innom byen og så videre. Og da har de da spesiallaget kart til dette oppdragssystemet da. Sånn at du ikke bruker de akkurat samme kartene som i Team Deathmatch for eksempel. Ganske, altså, høres jo kult ut. Da jeg spilte det, synes jeg at det virket kult. Og igjen, med sånn gå tilbake til røttene, så har de også, ikke sant, gjort det der time to kill tiden litt lenger, sånn at man ikke blir drept på 0,001 sek lenger. Ja. Og det tror jeg nok mange blir glad for. Så ja, nei, virker bra. Ja. Så bra. Et par ting jeg må rette opp i her, som jeg pratet om i Vampyr. Ja. Det er i London, ikke i Paris. Ja, ganske som, stor som er veldig kult fordi, som er veldig bra fordi at de prater jo super londoneser hele gjengen. Londoneser. Ja, det er altså da i 1918 London Spanish Flu Pandemic det her skjedde. Ah, ja, ja. Jeg husker ikke om det var noe annet jeg skulle rette meg på her, men så det er rett etter første verdenskrig eller altså det er rett i smørøy for crappy London Times ja, der altså. Rett og slett. Ja. Det er semi-åpent og består av fire distrikter ja. Som alle kan enten ødelegges eller reddes da. Ja, okay. Men i hvert fall jeg hadde to korte sånne gameplay-møter med Crackdown 3 og Spider-Man. Begge to gikk basically ut på å se den samme demoen som vi fikk se tidligere. Det var litt mer i Crackdown da, når man fikk se litt mer om hvordan det var å spille det og skyte og sånne ting, men ikke så veldig mye mer enn det som er der ute egentlig av gameplay før, så det er egentlig ikke noe vits å bruke noe tid på det. Men jeg fikk også vært litt i Ubisoft sin booth, der jeg fikk prøvd Far Cry 5 endelig, som jeg gleder meg veldig til. Det føltes ikke så sånn ekstremt bloomy som jeg synes det så ut på E3 eller på konferansene. Ja. Det var veldig sånn, med en gang jeg fikk kontrollen i hånda og begynte å spille, så jeg og følte at det her var Far Cry. Om det er en bra ting eller en dårlig ting, det vet jeg ikke. Like med Far Cry, så er det en bra ting. Men sånn gameplay og utseendemessig så er det ikke veldig annerledes. De har en annen komponist som er veldig dreven på å lage erkeamerikansk akustisk gitar og rock'n'roll musikk som passer okay. veldig bra til settingen. Og da jeg skulle prøve det oppdraget jeg skulle gjøre, så valgte jeg selvfølgelig Boomer, altså hun som companion. Man kunne også velge en dame som er sånn skarpskytter som du kan plassere på avstand og sånn når du skal ta plasser og sånn. En ting som er veldig kult er at de har fjernet outposts helt, sånn, det er ikke binde, det er liksom ikke sånn outposts sånn som det er i de andre sånn veldig sånn erke områder. Her er det mer små tettsteder og byer og sånne ting da. Eller ikke byer, men ja, tettsteder. Landsbyaktig. Et veikryss okay, med diner og kirke og sånn da. Okay. Litt tettsteder. Yeah. Og da var oppdraget mitt her, det var å ta og frigi et sånt tettsted da fra de her Eden's Gate. Og man er jo da en sheriff som har kommet til byen som skal arrestere Joseph Seed, som han som er lederen for det. Og det går jo da selvfølgelig galt, som vi har fått sett i trailere. Så da skulle jeg redde de som bodde der da fra okkupasjon. Og da tok jeg med meg en Boomer, og så brukte jeg snikskytterifle og prøvde å være stille så lenge som mulig. Det går selvfølgelig galt på et eller annet tidspunkt. Men det var veldig gøy. Det var action. Og det var veldig gøy å se at jeg liksom kunne kommandere hunden til å fære og ta ned fiender og sånn, og at han kom sprengende med våpen og kom sprengende med ammo og lut og penger og sånne ting. Så det var veldig gøy, og så er det veldig artig å vite at alt det her kan jeg gjøre med en kompis også, hvis jeg vil. Og så er det veldig... veldig, det er ikke kjempefint, men det er fint nok, og Montana har omgivelser som er lett å bli imponert av. Så jeg liker presentasjonen av det godt. Ja. Og gameplay er Far Cry, men med litt mer sånn sømløshet i verden. Og han understrekte, han som jeg pratet med når jeg spiller, at det her er veldig sånn fritt fram hvor du vil dra. Det er ikke noe avlukket område, ingenting sånn, og du kan, det er selvfølgelig en startsekvens, men du kan fære litt som du kan snuble over hva som helst når som helst, og verden vil tilpasse ting du gjør og sånn da, på en fin måte virker det sånn. Jeg fikk også flytt litt, det var, føltes veldig bra, veldig greie og fine kontroller på det. Man kan vel å reverse styringen på bare flygingen. Det var veldig godt, fordi at den eneste tingen jeg liker å ha motsatt, altså fly opp når man tar spaken ned. Det føles liksom litt bedre. Og når man flyr da, så kan man jeg tok av fra et vann der det stod en mann og fisket, og man kan fiske i spillet. Det fikk jeg ikke testet dessverre. Mens når man flyr da, så har du maskingunnere som er montert foran, og så kan du slippe ned bomber. Så det er ganske heftig. Da kan du liksom veldig lett ta ut sånne Eden's Gate-konvoier som kjører rundt og sånn. Kan man fiske med dynamitt da? Det var det første jeg gjorde. Jeg så ikke om det var noe fisk som døde der, men han som sto og fisket ble veldig skremt og forsvant veldig fort. Hva med, kan man fiske med dynamitt i VR? Ikke i dette spillet, tror jeg. Nei. Men det er et PlayStation VR-spill som går ut på å jakte på dyr, og der tror jeg man kan skyte fisk. Jeg husker ikke hva det heter, men det ser litt gøy ut. Hvis du gjør veldig mye og får veldig, drar mye oppmerksomhet til deg når du flyr, så kan det bli sendt ut en chosen etter deg. Da kommer det rett og slett en Eden's Gate-kar i fly. Og da, da blir det litt aerial combat og sånn. Og det var litt kult. Jeg var veldig nært og klar å fly sidelengs, og så se under meg og droppe en bombe bortover på det andre flyet. Oi. Veldig nært, men jeg klarte det ikke. Og da jeg hadde gjort det oppdraget da, med flyet, så var den demoen over. Men jeg fikk en smakebit på det, og det var kult. Det var som forventet, egentlig. Så det er jo bra. Ja. Og så fikk jeg også prøvd litt Mario og Rabbids. XCOM Enemy Unknown. Ja, og det synes du var kult. Ja, det var veldig gøy. Det var jo det er litt kult da, for det er sånn blanding ut av fighting og så da exploration og sånn, og man kan gå rundt og få sånne små smakebiter av Tate Rabbit som gjør tate ting i overworlden, og så går man rundt og utforsker og kan gjøre puzzles og litt sånn Mario-style, sånn samle mynter og få loot og sånt. Du kan jo også finne våpen. Du kan finne schematics til våpen, og så kan du kjøpe nye våpen med mynter du samler og sånn, som du da kan equip til forskjellige av de her figurerne. Du har jo da Mario, og så har du en rabbit som er kledd ut som Mario. Jeg tror det er noe historie relatert ved de rabbitsene som da er kledd ut som Mario-figurer. Okay. Jeg fikk ikke vite noe story, jeg fikk bare prøve gameplay her da. Mens combaten, den er veldig, veldig gøy. Det ble jeg litt overrasket over hvor godt jeg likte det. Der er det da sånn at du har et rutenettområde, veldig sånn taktisk, der du har fiender på ene siden, og så oss på andre siden da. Og så kan du da velge å gjøre tre ting per figur du styrer. Det er at du kan bevege deg, og så er det at du kan angripe, og så er det at du kan gjøre special moves. Og de har forskjellige special moves alle sammen. For eksempel den rabbiten som har Peach-kostymer på seg kan heal, og da healer folk innenfor en viss avstand fra seg selv. Du har Luigi Rabbiden som kan aktivere at han er immun mot spesialangrep. Du har sånn som for eksempel du har Poison, og så har du et Push som er spesialangrep, som da dytter målet vekk, og da kan du bli dyttet av banen, og da er det instakill for eksempel. En del sånne spesialmoves da, som han kan være immun mot da. Og når du da beveger deg, du kan velge hvilken rekkefølge du skal gjøre disse i. Når du da beveger deg, så kan du bevege deg innenfor en viss radius. Og hvis du da kan bevege deg til en fiende, så kan du velge å bevege deg til han. Og hvis du da trykker på han, så vil det si at du da vil dash i han, så da gjør du et angrip i bevegelsen din. Du kan da bevege deg videre igjen. Så kan du spreng frem til en fiende, dash og tilbake til cover. Eller du kan spreng og dash, og så kan du spreng til et rør som tar deg til et annet område i kamparenaen, og så videre derifra og sånt. Du kan også spreng til en lagkamerat, som da kan gi deg et sånn spring jump, som gjør at du kan hoppe til et annet område du ikke når på rutenettet ditt. Så du kan gjøre ganske mye da, i et sånt. Du kan liksom bevege deg og dash på en fiende, og så hoppe til en lagkamerat, fær videre til et område lenger unna, for eksempel hvis du vil nå et annet cover og sånne ting, og så angripe da. Så det er det hvordan du vil bruke disse forskjellige mulighetene da, taktiske forhold til hvordan fiender du har foran deg og hvordan type angrep de har og sånne ting da. Så det er veldig bredt hva du kan gjøre og hvordan du kan gjøre en kamp da. Ja. Så det var ganske imponerende egentlig. Jeg gleder meg faktisk til det spillet. Ja. Så fikk du prøve litt Assassin's Creed Origins? Ja, det gjorde jeg også. Det var det aller siste jeg gjorde, siste halvtime før E3 stengte. Og da var du ikke like enig, eller du var ikke, du delte ikke helt mine opplevelser av spillet? Nei, jeg hadde ikke like negative inntrykk av spillet som du hadde. Nei. Jeg likte veldig godt den notoriske hesteridningen. Eller okay, likte veldig godt, blir feil å si. Jeg synes det fungerte. Jeg brukte ikke så mye tid på hesteryggen, så jeg fikk ikke prøvd noe combat eller noe sånt på den. Men det jeg prøvde synes jeg virket helt greit. Jeg synes spillet var veldig pent, veldig fin musikk, cool voice acting. Og så synes jeg combaten var veldig kul. Og så prøvde du den demoen der man fær til liksom en vannkant, og så skal du fær snike deg på et skip og hente gullstatue og sånt. Redde denne presten eller denne... Ja, prestegutten. Ja. Og jeg synes det funket fint. Det var artig å kunne svømme under vann for en gang skyld. Veldig, veldig kult der, veldig fint, fin vannfysikk. Og så synes jeg det var veldig enkelt å klatre på ting. Og det er noe han sa til meg også, at du kan klatre på veldig mye i dette spillet. Litt sånn Zelda-aktig, tror jeg. Altså, det har vært liksom Assassin's Creed, at man kan klatre på alt. Ja, men det har vært veldig sånn synlig hva man kan klatre på, vindueskarm og sånne ting. Hvis jeg forstod han riktig, så kan man klatre på veldig mye mer enn før. Det er mye mer fritt, det er ikke like åpenbart hva man kan klatre på, men man kan klatre på mer ting. Så vidt jeg skjønte det, i hvert fall. Likte kamp. Kampsystemet godt. Med måten du kan liksom hoppe unna, og du kan parere og sånne ting da. Også det her oppgraderingssystemet da, med at du har et helt skill tree og sånne ting, og at du har common og rare og legendary våpen, eller hva det de kaller det dette da. Jeg synes det var gøy, og sammen med de ørene du kan bruke, som du kan fly rundt og markere ting på, med å markere fiender og se aktiviteten til fiendene dine, om de er på vakt eller om de sitter og spiser og sånne ting, så kan du skjønne, kan du forstå da hvordan, hvilken av vaktene som er mest alerta utifra hva de gjør, og at du kan se levelene deres med ørene da, for å se hvordan, om de er, vil være veldig vanskelig å ta ned og sånne ting. Jeg er stoket. Kjempepositiv faktisk, det er Assassin's Creed. Det er interessant, for altså jeg hvor lenge fikk du spilt? Altså, fikk du gjort det ene oppdraget, og det var det? Eller jeg fikk gjort ferdig det oppdraget, og så fikk jeg prøvd kamparenaen også. Den var litt, det var litt vanskelig, det var litt uvant kampsystem, sånn sett. Men jeg så potensialet i det. For jeg, altså, først av alt så synes jeg at spillet ser ganske stygt ut. Jeg sto veldig nær TV-en. Jeg fikk stå sånn, det var ingen andre i rommet, nei, fordi at folk var ferdige, så jeg sto sånn 1,5 meter unna, fikk det litt på avstand. Ikke sant. Det er ganske teit at man må stå så nært skjermen egentlig, for det ser ikke bra ut når du står en halv meter unna 1080-skjerm, for eksempel. Det er litt sånn håpløs situasjon, men sånn var det da. Om ikke bare, altså, jeg synes det så litt flatt ut. Jeg synes på en måte vegetasjon så liksom statisk og gammeldags ut. I samtaler så synes jeg at øynene så veldig sånn utvasket ut, samtidig som det var veldig mye hvitt. Ja, de så litt merkelig ut. Altså, jeg fikk litt sånne assosiasjoner til Mass Effect, som fikk veldig mye tyn for det der. Og at dette kanskje blir noe av det samme, liksom. Og så, altså, jeg gjorde det pressoppdraget, og så fikk jeg også gjort et annet, da. Da skulle jeg til en sånn krigerjente, som skulle redde en gresk bonde, eller noe sånt, fra fangenskap. Og hun snakket da om hvordan hun er datter av en bonde. Faren ville at hun skulle bli bonde, men hun ville bli kriger. Og så sier hun at jeg har ikke funnet noe romanse av en eller annen grunn. Altså, hun begynner å prate om kjærlighet ut av ingenting, og så sier vi da, nei, det er bra at du blir en kriger, Egypt trenger krigere. Og så sier hun noe sånn bla bla bla, ja, kanskje jeg finner romansen nå som du er her, liksom litt sånn klein greier. Men uansett da, altså det, for det første litt sånn varierende stemmeskuespill. Jeg synes at han Bayek, det er det han heter, han hovedfiguren, han er helt fin, han er god. Men ellers så er jeg ikke overbevist om det. Og da jeg skulle liksom ja, det er den ørnen da. For den ørnen bruker man jo da til å se liksom hva man har å gjøre med. Som du sa, utforske områder og sånn da. Og på en måte er det kult av de grunnene du nevnte. Man liksom forbereder seg, ikke sant? Ja, taktisk. Men, ja. Men det jeg synes var litt, er litt teit med det, er at det på en måte fjerner litt sånn forutsigbarhetsmomenter og liksom overraskelse da. Og at man da kanskje ikke, at det ikke er like mye sånn spenning knyttet til å innta et område da. Men også for å ha det, så liksom, altså, man har jo den trykk høyre spak for å snike. Men man kan ikke liksom, man kan ikke stille seg inntil en vegg for eksempel. Og man kan ikke liksom trykke for å stille seg bak en, sin, bak en sofa eller bak, ikke sant? Så liksom dette hele stealth-systemet er litt sånn hit or miss. Fordi du vet aldri om du ikke kan bli sett, eller om du kan bli sett, så plutselig blir du sett, ikke sant? Og da er det sånn, hva skjer nå? Da er det bare opp og løpe og prøve å snikke mot så kjapt du kan, ikke sant? Det høres ut som du har fått prøvd en del flere aspekter som jeg har. Og så synes jeg vel egentlig at altså, jeg synes at spillet på sitt peneste var under vann. Jeg synes det var veldig sånn pent under vann, fine blåfarger og fine sånn lys som kommer ned ovenfra, ikke sant? Men nei, altså, jeg er da ikke overbevist, liksom. Veldig nei, det er lov, interessant. Vi har like rest begge to, som vi pratet om tidligere. Vi har pratet om dette en del i dag. Ja, ja. Nei, men nei, vi får se hvordan det blir. Og det blir kamelig kult å ikke spille på sånn en halv meters avstand fra TV neste gang. En ting som jeg fikk prate med han, representanten min med, var du pratet om at du så romerske ting overalt, ja, og sånn. Ja. Og at du ikke fikk noe svar på om det var romere der og sånt. Altså, jeg som historiker mener at jeg kan gjenkjenne en romerhjelm, ja. Altså en sånn typisk soldat, ja, med sånn, ikke sant? Det er veldig stilist, ja, veldig karakteristisk. Ja. Og de har jo også disse hjelmene med sånn det heter ikke fjær i hatten, men liksom sånn, den som går tvers over, ikke sant? Og de som Mohawk, går på siden aktig, ja. Hanekamp. Ja, ikke sant? Og da jeg snakket med min representant, så sa jeg sånn, altså, jeg tenker jo, dette er 42 før Kristus eller noe sånt, og selv om Egypt ikke er blitt en romersk provins offisielt, så har Roma liksom kontroll over regionen da. Ja. Og da sa jeg litt sånn, bare for å småtolke litt, ja, dette er vel romere. Og så sa hun, nei, det er egyptere. Ja, kan du oppklare, altså, hva slags svar fikk du? Jeg fikk, ja, dette er romere. Ja. Var du i den kamparenaen? Jeg var det også. Ja, det var der jeg begynte å prate med han om det. Og sa at, er det her romere? Ja, ja, ja. Han bare, ja. Ja, ja. Det her er i en tidsepoke der det var romere i Egypt. Ja, det er jo. Og så spurte jeg liksom, fordi jeg ble så overrasket siden, ja, du pratet om at du ikke fikk noe sånn, nei, det her er egyptere, liksom. Det var svaret du fikk, så, ja, ja, ja. Så det er romere, ja, ja, ja. Ja, det er det, ja, ja, ja, ja. Og så liksom, er romere med i historien, ja. Sånn, har den med i historien, ja. Og så fant han sånn, kjære deg, selvfølgelig er det, for det var romere i Egypt på denne tiden. Ja, ikke sant? Ja, men, slutt å spørre. Ja, ja, altså, selvfølgelig er det det, ikke sant? Ja, så det fikk jeg da bekreftet, ja, ja, av han da, at det er romere. Ja, liksom. Ja, ja, og liksom, takk og lov, altså, jeg hadde en litt sånn awkward samtale da jeg da etter liksom noen øyeblikk igjen, når det kommer to romere da og hjelper han der presten man må få til å flykte eller hva det er, ikke sant? Ja. Det kommer da to folk i disse rustningene og hjelmene og sånn, ja. Kommer med spyd da, og jeg sier da, ok, men disse er romere, og så ser du på meg litt sånn rart og sier, nei, det er egyptere. Det kan hende at det er egyptere som har av storymessige grunner fått romersk rustning, for eksempel, kanskje. at de har tatt litt sånn friheter i forhold til historien sin som de skriver da. Kanskje romere er Templars. Jeg vet ikke. Kanskje romere var starten på Templars. Godt mulig, men det er de jo romere. For disse folket her jo, men, men at de er etnisk egyptisk som har fått romerske statsborgerskap liksom. Romersk pass? Ja, ja, romersk, romersk ja, men, altså, fikk klær, jo, man fikk jo romersk statsborgerskap da. Men altså, disse var romere. Og når du fikk det bekreftet i hvert fall, så er det null sjanse i havet at, altså, romerne ga ikke utstyr sitt willy-nilly til folk fra andre nasjonaliteter. Og hvis, altså, nei, nei, vi bare lukker den der debatten der, tulledebatten. Det er Egypt, nei, det er romere i Egypt. Det er romere ja. I Assassin's Creed Origins. Ja, ja. Det er finalen. Ja. Det er, vi satt strek på et tre der. Ja, og det så så ja, det ble, ja, Assassin's Creed har vært et sentralt samtaletema, i hvert fall i dag. Ja. Så ja, det, men vi er fornøyde med tre, begge to i hvert fall. Ja, det har vært litt av en opplevelse. Ja, og nå blir det, vi har skrevet masse, og mye mer skriving blir det fremover. Så det er bare å fortsette å følge med på gamer.no, sikkert i hele resten av juni. Så kommer vi til å frese ut masse inntrykk fra E3 i lengre format enn her. Så det er bare å følge med videre på E3. Nei, på gamer.no. Følg med videre helt til neste E3. Ja. Og da, med det så takker vi for oss fra LA. Vi reiser tilbake til Norge om 14 timer. Det blir slitsomt. Ja, det blir det. Så høres vi på den andre siden. Takk for oss. Ha det bra. Ha det bra.